Nelăbăra acestui cuvânt tainic, de ce slujind Domnului trebuie să te pregătești de ispită? Cosmologică destul de înțeleagă, de doctă totodată, că atunci când vrei să faci ceva frumos, pe măsura frumuseții, întâmpin și multe și grele în pasuri. Greutățile sunt de nedescris, uneori te convoaie asemenea unei furtuni pe un copac, gata să te duce. Așa pății și Sfinții Apostoli, mergând în lume și împlinind cuvântul Domnului Hristos să propovădească Evanghelia, multe au pătit. I-au convoiat aceste lucrări dumnezeiești până la moarte, dar și perseverența i-a înnobilat, fiindcă știind drumul pe care îl parcurg și misiunea dumnezeiască, nu am dat nici măcar o centimă din calea nobilă care trebuia să o săvârșească. Fiindcă astăzi este ziua Sfântului Ioan Evanghelistul, adormirea lui, ar fi bine să ne strecurăm un pic peste 2000 de ani să vedem ce au pățit acești Sfinți Apostoli și mai ales Sfântul Ioan. El se trecea prin Bitsaida, îl avea frate pe Iacob și era nepot de-a Maicii Domnului, fiindcă mama lui Salomea era fiica dreptului Iosif, tutor de Domnului Hristos. Maica Domnului îi era ca o mamă vitregă. Apoi s-a făcut ucenic al lui Ioan Botezătorul, copil fiind, împreună cu fratele lui. Unul din cei de ucenicii Sfântului Ioan Botezătorul era și Andrei, fratele lui Petru. Când Ioan Botezătorul a văzut de departe pe Domnul Hristos, i-a trimis pe aceștia doi, pe Andrei și pe Ioan, să-l întrebe: tu ești Mesia? Și atunci l-a văzut prima dată pe Mesia, mult așteptatul, izbăvitor din moartea veșnică de către omenire. Iubiți credincioși, deși era într-o vârstă fragedă, Ioan, care s-a numit mai pe urmă teologul sau cuvântătorul de Dumnezeu, i-a intrat la inimă cuvântul Domnului Hristos și blândețea Lui. Din acest motiv, mai târziu, avea să se facă ucenic al Domnului și să fie prezent la toate minunile care le-a făcut Domnul în viața lui pământească și mai ales atunci când propovădea cuvântul Împărăției lui Dumnezeu. Era foarte iubit de Domnul Hristos împreună cu fratele lui Iacob și Petru. Vedem că în multe rânduri, la niște lucruri minunate pe care le săvârșește Domnul, îi ia numai pe acești trei: Petru, Ioan și Iacob. Când a înviat-o pe fiica lui Iair, numai pe ei i-a luat în lăuntrul casei la cea moartă. Când s-a schimbat la față în muntele Taborului, a și era făcut. Îl iubea mai mult, nu din alte motive, pe cum și pe ceilalți doi, ci doar pentru dragostea care o purta față de Dumnezeu, nu față de Domnul ca persoană fizică, ci față de Dumnezeirea care era descrisă de Hristos din cuvânt și care o simțeau cu firea lor omenească că este și în Hristos în persoana Domnului. Acest era motivul pentru care poate uneori strânea un pic de invidie pentru ceilalți ucenici, că de ce îl iubește mai mult pe Ioan și pe Iacob, fratele lui. Dar cum vedem că în viața noastră de multe ori se întâmplă că pe cel care te ascultă, nu supus, stându-ți în genunchi, acela este un lachel care pentru un scop material face acest lucru și ți este supus și este plină lumea de lingăi din aceștia care stau numai în genunchi. Ci îl iubea Domnul pentru această credință și dăruire și se simțea totodată că ar merge până la moarte pentru acest nobil scop. Și în viața noastră la fel găsim acest lucru nobil. Că de câte ori te ostenești cu un om ca să-l înveți în calea vieții lui, să-i spui cât de frumoasă este viața dacă este sub o ascultare, iar el îți întoarce spatele, evident că te întorci și tu, mai încet decât el, tot cu spatele. Dacă tu mă refuzi, oricât aș persevera eu, oricât insist ca tu să te uiți la mine, într-un sfârșit, nu mai rezist și atunci mă voi întoarce și eu și ne depărtăm unul față de altul. Dragi credincioși, Domnul Hristos, cunoscând ascunsul inimii omului, din acest motiv, cunoscând pe Sfântul Ioan și pe ceilalți apostoli, că erau și ei destul de ameni și în focul dumnezeiesc, i-a luat mai aproape. Când era Domnul în momentul crucial al vieții lui pământești pe crucea Golgotei, soldații jucau la zar cui să-i cadă cămașa Domnului. El era în agonia morții. Mama Domnului Hristos, Maica Domnului și cu Ioan erau la crucea Domnului. Erau cei mai aprinși și totodată suferau cel mai mult pentru această dramă a omenirii. Și atunci Domnul, cu un glas din zi, spune Maicii Domnului, iată fiul tău, arătând spre Ioan, iar lui Ioan îi spune, iată mama ta. Și din acel moment Ioan, a cărei pomenire să vârșim astăzi, a înțeles că Maica Domnului va fi dată în custodie, adică spre protecție lui Ioan, cuvântătorul de Dumnezeu, Ioan Evanghelistul de mai târziu. Și a asumat această responsabilitate, a îndeplinit-o cu mare simț de răspundere, cu temnitate și respect. Până la sfârșitul vieții ei, a fost într-adevăr un om care a împlinit porunca Domnului. Ca drept dovadă că atunci când a murit Maica Domnului, când a adormit mai degrabă spus, lui a căzut sorțul ca acea ramă de finit care i-a dăruit-o Maicii Domnului, când a făcut ultima rugăciune în grădina Ghetsimani, a purtat-o înainte ca pe unul dintre cele mai scumpe utoruri de pe pământ, a purtat-o Ioan Evanghelistul. Acea trestie era atât de strălucitoare ca soare, era dată de înger ca semn că și-a creat viața pământească. După moartea Maicii Domnului, Ioan Evanghelistul avea să împlinească soțul care i-a căzut din părțile Asiei, să propovădească cuvântul Evangheliei. Știa ce întâmpină ca și ceilalți apostoli mergând în acele părți și mai ales în Efes. În Efes domina idolul Artemisei. Era un idol foarte puternic acolo și domina pe toți efesenii. Efesul era o cetate foarte stilată, era înțesată de evrei, probabil că și-a primat turcizați. Era o cetate cultă, dar plină de idolatrie. Sorții a căzut Sfântul Ioan. L-a luat pe ucenicul său Prohor și urcându-se în corabie călătorea spre Efes. Așa a fost rânduiala lui Dumnezeu că spărgându-se corabia, toți erau primejde de moarte. Majoritatea pasagerilor s-au salvat înotând în valurile mării. Și Prohor ucenicul lui, dar când a ajuns la mama ucenicului, înfrigurat și înspăimântat de ghearele morții, îl aștepta să iasă din mare și iubitul său dascăl Ioan și n-a apărut. Atât de mult a suspinat, a plâns și s-a rugat lui Dumnezeu, de a ajuns parcă la sfârșitul puterilor. Acadă mergea singur spre Efes. De acum nu mai era cu corabia, ci mergea pe jos. După 40 de zile, întorul dascălului său s-a dus la mare. Și atunci un val l-a scos din adâncul mării pe Sfântul Ioan. Mărturisește istoria că 40 de zile a stat în adâncul mării. Este nefiresc pentru un om așa ceva, dar la oamenii sfinți totul este posibil. Acesta a fost un semn dumnezeiesc ca să nădăjduiască Dumnezeu, cum avea să spună mai târziu Sfântul Apostol Pavel, că nădăjduind în El te salvează și nădăjduind că te va mai salva. Și într-adevăr l-a salvat Dumnezeu cu puterea sa din ghearele morții. Tocmai s-a încheiat un episod scurt din viața lui cu primejde de moarte și a căzut în alt necaz. Când a ajuns pe străzile Efesului să caute sinagoga, l-a găsit cea mai vestită doamnă din Efes și foarte recunoscută cu numele de Roman. Avea o baie publică ce era în custodia ei, era vestită și pentru frumusețea ei, dar și pentru zelul care l-avea pentru inimă și bogățiile, bineînțeles. Și de aici urmează și celelalte de tinerețe. Având mare sferă de influență în Efes, i-a luat pe cei doi, pe Ioan și pe Prohor și i-a făcut slugile ei. Cu ajutorul ghemonului, i-a luat la casa ei, la palatele ei și pe Ioan, împreună cu Prohor, i-a pus să facă focul la baie. Acest lucru, dacă era un rob, acum trebuiau să-l săvârșească, nu aveau un control. Stăm și ne gândim. Ce minte o fi avut acești oameni, dar ce tărie de caracter! Aceștia care au fost prezenți la multe evenimente ale Mântuitorului și mai ales Ioan, la moartea Domnului pe cruce și la învierea Lui. Acum proaspăt salvat cu puterea lui Dumnezeu din ghearele morții. Iată cum ajunge tot prin voia lui Dumnezeu slugă. Și slugă nu la oricine, a un închinător de idol și cred că nu greșesc la o femeie stricată, a unuia dintre cele mai fastuoase orașe ale lumii de atunci. Dar conștientizând că acesta este drumul pe care l-a descris Dumnezeu, am săvârșit această misiune. Până când Dumnezeu i-a văzut dăruirea ascultării și s-a întâmplat o minune, că ducându-se copilul Nichemonului la baie, a ieșit diavolul din baie și sugrumându-l l-a omorât. Când a auzit Nichemonul de acest lucru, mulți s-au ofensat, întristându-se până la moarte. Și a spus, roagă-te cât poți romana la idol, ca să-l învie pe acest copil, că mult am ținut la el. S-a întristat tot Efesul pentru acest eveniment. Și această femeie scelerată, pe cine putea să se răspundă decât pe Ioan? L-a bătut, l-a umilit și a spus, roagă-te Dumnezeului tău și învie copilul. Și rugându-se cu foc și știind că el este proaspăt, salvat din moarte, l-a înviat pe copii. Așa cum s-a dus vestea morții în tot Efesul și a adus întristare, mai mult și mai repede s-a dus vestea învierii în numele lui Hristos. De acum avea să iasă din aceste chinci ale robiei Ioan. Și nu numai că l-a înviat pe copii, i-a înviat spre viața veșnică și pe tatăl copilului, Dioscorii. Și pe copil a înviat-o spre viața veșnică, cunoscându-l pe Hristos și pe acea femeie stricată, pe romană. Împreună cu ei, multă parte din Efes s-au încreștinat. Multă tulburare s-a făcut din partea iudeilor care încă mai stăpâneau sinagoga și a celor care se închinau la ei. Pe o parte era un prinț Ioan, pe partea cealaltă era ca un cercetător. Din aceste dușuri fierbinți și reci ca gheața, nu a cedat psihic și nici fizic. A mers înainte în numele aceluiași Hristos căruia a fost fidel până la moarte. Avea să aibă mult de lucru și mult să îndure bătăi, scuipări, ofări de la iudeni, datorită unui vrăjitor cu numele de Chinos. Acesta atât de mult a închingat în idolatrie și în vrăjitorie Efesul, încât că îl socoteau capul Dumnezeu. Până la atâta putere a ajuns acel vrăjitor, încât că își chema diavolul și îi trimiteau la Ioan. Mult s-a luptat Sfântul Ioan în numele lui Hristos și cu acest diavol. Și cu acest vrăjitor și cu alții, și cu slujitorii idolilor. Dar în urma bătăilor și a ocărurilor, Dumnezeu a dat putere și a reușit să biruiască această putere diavolească. Diavolul care stătea în capiștea idolească a Artemisei, atâta s-a supărat pe Ioan încât că a primit putere de la Dumnezeu și s-a făcut în chip de ostaș. Stătea la poarta Efesului. Îl vedeau efesenii, plângând, smulgându-și părul din cap și rupându-și haine. Și îl întrebau de curiozitate oamenii, de ce plâng? Și îi spune păsul durere. Eu mă trag din Cezarea Palestinei. Am fost ostaș și am avut în custodie doi vrăjitori. Îi chema pe unul Ioan și pe unul Prohor. și cu vrăjile lor au fugit din stăpânirea mea. Și demonul m-a sortit morți, spunea celul stat. Și cu o ultimă sforțare și rugăminte l-am rugat pe demon să mă lasă liber, să mă duc să-i caut și am aflat că sunt în cetatea voastră. Rog-vă, am și o pungă de bani și vă răsplătesc cu vârșul de sat, dacă știți de ei, dați-mi mie să-i duc înapoi la Ichemon și să mă salvez eu. Când au auzit epesenii de acest lucru, s-au cucerit și la lacrimile aceluia și durere, dar și la repulsia care o aveau în față de Ioan și de ucenicul. S-au adunat cu toții și știind unde sunt cei doi, i-au luat și legații adus la acest soldat să-i predea. Dar Ioan, știind cu Duhul cine l-așteaptă, i-a spus în numele lui Hristos, diavolul spurcat, de ce ai venit aici? Te duce în piatră seara și să nu mai vii pe aici niciodată. Și atunci a dispărut în fața epesenilor acest diavol. Spun cu lux de amănunt acest lucru, ca să vedeți ce dimensiune în lucrarea sa ia Satana față de oameni. Și Dumnezeu îi dă putere pe măsura necredinței tale și a slăbiciunii tale mentale, aș putea să spun. Nu mental fizic, mental față de credința față de Dumnezeu și aplicarea spre cele creștine. Diavolul, dacă nu are slobozenie de la Dumnezeu, nici de o muscă nu se poate atinge, cu atât mai puțin de un om de chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar pentru necredința oamenilor a slobozit să facă acest lucru, dar s-a înșelat din cauza că nu știa cu cine se luptă, tocmai cu omul al lui Dumnezeu, având mari puteri și mari credințe. Sfântul Ioan, iubiți credincioși, a fost exilat în insula Patmos de către împăratul Diocletian de Domitian. Apoi, bătut și acolo, umilit, schinciuit, aruncat cu pietre, nu a cedat, a mers înainte și a încreștinat și venind la împărăția romană, Traian, acela era un om blând și a slobozit pe toți creștinii care erau închiși și sortiți morții mucenicești, i-au dat drumul spre libertate și sub acele timp a căzut și Sfântul Ioan cu Procor spre libertate. S-a apropiat de sfârșitul vieții. Deja era peste 100 de ani. Truda lui i-a fost cumplită, dar și nobilă pe măsura scopului de a propovădui Evanghelia. Oamenii din Patmos atâta s-au rugat de Sfântul Ioan ca să nu-i părăsească, că de acum erau creștini și au înțeles ce este idolatria și ce este creștin. Și le-a spus să ne lasă măcar o carte scrisă cu evenimentele care s-au întâmplat în Ierusalim în timpul acelea, cu referire la persoana lui Hristos. Și așa a scris Sfânta Evanghelie și a lăsat-o Efesenilor. Insuflat de Duhul Sfânt la bătrânețe, a scris și Apocalipsa, care nici acum încă nu este tâlcuită. A rămas să fie tâlcuită tot de Sfântul Ioan cel care a și scris-o. Unii sfinți părinți spun că ar fi murit la 120 de ani, unii 105 ani. Prea puțin importă acest lucru. Principal este că activitatea lui a fost destul de amplă și cu o credibilitate uimitoare în tot ce a făcut. Această lucrare a Lui se dovedește faptic în ceea ce a lăsat în urmă episcop și preoți biserici. Una dintre cele mai idolatre părți ale lumii a fost încreștinată de Sfântul Ioan. Într-adevăr, a venit ceea ce a spus înțeleptul Solomon, tinere de vrei să slujești Domnului, pregătește-te de ispită. Tânăr a plecat în drumul apostolatului. Într-adevăr, tinerețea nu l-a învoiat, nu l-a făcut la bine în hotărârea care a luat. Și aceasta o dovadă în drum și un sfat totodată. Cât de tânăr ai fi, dacă ești un om hotărât, și în ceasul în pasului și ale cazului merge înainte, imediat te va paște succesul, biruința. Dar și mai ales dacă faci acest lucru în numele Lui Hristos. Mai ales Biserica Lui Dumnezeu a mers numai pe baza credinței, acolo unde a jucat banii, interesul, și doar cuvântul de la cosmetizat dogmatic și plâng, acolo s-a dărâmat. Cât de simplu ar fi cuvântul și omul care lucrează la această arie, dacă din inimă îi izvorăște acest sentiment de dăruire, este imposibil să nu biruiască. Așa au venit Sfinții Apostoli, dar nu înainte de a lua supliciile, bătări, ocări. Unii plângeau de suferința acelora și alții îi râdeau, se bucurau că îi trimite în închisori, îi trimite în schimbiri sau în moarte. Iubiți credincioși, Sfântul Ioan Evanghelistul nu a părăsit lumea. Spune Sfânta Scriptură că el numai cât a adormit, a fost îngropat de ucenici la cererea lui și a acoperit cu pământ. Când a fost căutat cu plânsete să-l vadă trupul, chiar dacă era mort, n-a mai fost găsit. Să nu ne ducem cu mintea evreiește, cum a făcut cu Domnul Hristos, să pecetuiască sicriul Domnului, ca nu cumva veni în altă ucenicii furându-l să zică că a înviat. Că așa s-a întâmplat cu Sfântul Ioan. Ci, într-adevăr, el a fost mutat cu tot cu trupul. Nu a lăsat pământul din trupul lui, nu l-a putut digera pentru curăția de care a dat o parte și totodată nobilul scop al lui Dumnezeu a mântuit pe om. Cei trei e nou, Ilie și cu Ioan Evanghelistul, nu au gustat moarte, ci vor gusta moarte de însăși mâna lui Anticrist în amvonul bisericii din Ierusalim, atunci când va ajunge el la Ierusalim să se întronizeze. Sfântul Ioan și-a vrea să spun această povestire frumoasă, s-a cucerit oricărui om care era întunecat al vieții. Atunci când a fost în Efes și în Patmos, s-a cucerit și la sărac și la bogat. S-a dus la orice om care era păgubit de sănătate sau de o altă nevoie. I-a vindecat atunci când au cerut, ștergându-le de lacrimi suferinței. Peste ani, când de acum era Imperiul Bizanțului și era Imperiul Creștin, mărturisește istoria de un copil care păștea câștele unei cetăți. Și se ducea în fiecare zi cu câștele cetății la păscut, la scăldat, știu cum era rătuia. dar la poarta cetății era icoana Sfântului Ioan, evanghelistul pictat. Trei ani de zile s-a chinuit copilul pe nisip, uitându-se la icoana aceea, ca să picteze el. Și nu putea. Totuși, copil fiind mintea necoaptă, atâta perseverență, dă o notă totuși de stăruință. Și într-o zi, supărat că nu iese lui icoana ca cea de pe poarta cetății, a venit un bătrân la el și l-a întrebat: ce vrei să faci aici, copii? Mă chinui de mulți ani, eu sunt din cetate și fac scârștele cetății, și mă chinui de mulți ani să faceți Sfântul acela, că eu tare mulțin la el. Și l-a ajutat. Și-a pictat în legea lui acum urmă. Făcut contul lui Sfântul Ioan și-a scris o scrisoare și a spus: eu, Ioan Teolog, îți scriu ție pictorului Imperiului, amfratul, să înveți pe acest copil să picteze și te anunț că el va ajunge mai bun ca tine. Și-a semnat Ioan Teolog. S-a dus la pictor, că într-adevăr împăratul avea un pictor foarte bun și creștin. Când a citit scrisoarea, nu i-a prea convenit, prima parte a convenit, dar ca oricare meșter, probabil, nu i-a convenit să ajung el mai bine, să picteze mai bine ca mine, și tot îl ținea așa, tot refuzând. L-a acceptat, dar nu i-a predat secretul. Supărat copilul, că punea numai la amestecat lui vopsele sau cine știe ce corboară să facă. Și a venit într-o zi, iarăși când a ajuns copilul la supărare și era singur în atelier și l-a întrebat: dar ce faci tu aici? Sunt supărat că nu pot să pictez. Și atunci a luat mânuța și a pictat pe Sfânt. Și atâta de frumos l-a făcut și strălucea încât când s-a dus vestea în tot Imperiul. S-a făcut mare greșeală între oameni că era mult mai frumos chipul pictat de copil decât cel pictat de către pictor. Unii râdeau chiar de pictor: uite, te-a trecut un copil, că într-adevăr chipul Sfântului Ioan este exact parcă cum e dictat el, dar e și frumos și strălucitor. Și-a strâmit mare mânie în pictorul bătrân. Și-a ajuns la împărat. Împăratul, ca să facă dreptate, mult s-a gândit și a zis așa: să picteze fiecare câte un vultur. Și pictorul bătrân și copilul. Dar neștiindu-se unul de altul, au picat vulturii și i-au adus în palat. În prezența celor doi a dat drumul la un om. Că a spus împăratul: această pasăre are mare mânie pe vulturi și el poate să facă dreptate. El trebuie să se ducă la vulturul care îl vede mai aproape de adevăr. Și așa s-a izbit în tablouul copilului și aceea a fost o dreptate pe măsură, că într-adevăr Sfântul Ioan a venit și i-a rezolvat acel păs a unui copil. Să nu credeți că e o fabulă, o legendă. Lucrul a fost adevărat. Că s-a dus vestea în tot Imperiul, că apoi icoana mult timp a stat până când au venit necazuri peste creștini și probabil s-o fi pierdut în timp. Dar cu certitudine și în ziua de astăzi nu se fac. Necazul este că nu mai este minte la oameni ca să priceapă minunea. Că multe minuni se făceau în fața ighemonilor și în fața idolatrilor, dar dacă nu le puteau pricepe, erau mai reci decât gheața în cele ce privește credința, evident că nu te poți deschide și n-ai cum să le pricepi. Uitați-vă în ziua de astăzi, cei care lucrează la dărâmarea identității din Hristos și în micita bisericii creștine, ce-au putut să spală? Știți, acel numit cod al lui Davici, niște oameni care nu pot să uni oameni, niște moști, chipurile din acea cina cea de taina lui Davici, au scos că Domnul Hristos avea legături cu Maria Magdalena. Ioan, care este pictat în cina cea de taină, după cum spune în Noul Testament, că atunci când a avut cina cea de taină, s-a aplecat cu urechea, cu fața la pieptul Domnului, ei spun că era Maria Magdalena. El era tânăr, era un copil, putea să-l facă precum pe Sfântul Ioan, pe Sfântul Apostol Petru. Dar mintea seacă, până unde se poate duce? Oare Hristos a venit pe pământ că trebuia iertați-mă femeie? Acesta era scopul Domnului, să se întrupeze Dumnezeu adevărat pe pământ. Și nu mă rușine să spun, ci mai degrabă să mustru pe acei oameni întregnici nemeri. Dar când mintea la om nu mai funcționează, este posibil absolut orice. Până și diavolii, mai ales în ziua de astăzi, se putremură la ce dimensiuni în gândire și în fapt cu oamenii. Și într-adevăr, oamenii în ziua de astăzi vor împrimi toate relele pământului de care și diavolul se va putremura. Îmi puneam în sine întrebarea, dacă pe timpul Sfinților Apostoli vrăjitorii erau în așa dimensiuni, diavolul veneau și lucrau cu oamenii, erau trimiși de vrăjitori. Să mă ierte Dumnezeu, dar din Chitila, că-ți dragi o fi curgând în București, până și la Păsescu, că e posibil orice. Câți parlamentari se duc la vrăjitoare? Câți boieri, câte femei să-și facă vrăji, să-i vină bărbatul acasă, sau mai știu ce. Așa că este explicabil tot ce se întâmplă la ziua de astăzi. Vă invit la o minte înțeleaptă, vă invit la o gândire cât mai reală de adevăr, mai apropiată de adevăr. Nu vă pierdeți prin țățările lumii astăzi. Vedem cu propriile noastre ființe cum minciuna se înalță din ce în ce mai sus. Nu vin diavolii ca să spună minciuna, ci slujitorii diavolilor. A pătruns, cum spune prorocul, ca apa în mațe și ca un de lemn în oasă peste tot, fără numai că se așteaptă împăratul minciunii ca să vină și să domine totul. Dar peste biserică, cum spune și Mântuitorul, nici porțile iadului nu poate rămâ, nu poate să intre. Și mai ales peste biserica omului, biserica danonică. Cât s-au chinuit comuniștii care erau slugile diavolului. Și poate unii în căruții s-ați fost activiști de partid și știți ce se predau. Descreștinarea omului n-au reușit. Au omorât, a scârciuit, ca să fure pe Dumnezeu din inimă, a fost imposibil. Au venit cu fel de fel de momente, cu fricoșări. Nu au reușit. Mintea omului, câte simplu ori fi fost ea, n-a putut fi înșelat. O dovadă în plus, dacă vei crede cu adevărat, este imposibil să te corupă cineva. cu orice preț ar fi, păstrați-vă adevărul care este Iisus Hristos și care se plină slava întregii. Amin.